أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Hazreti Musa'nın Kur'an'ın ebedileştirdiği bu duasına canı gönülden amin diyerek Kur'an devletinin yepyeni bir şehrine daha giriyoruz. Bu site, Kur'an ülkesinin girdiğimiz bu sitesi gerçekten de müstesna bir site. Kur'an sureleri arasında bambaşka bir yeri olan sembolik dili, temsiller ve meselleriyle, simgesel üslubuyla Kehf suresi. Kehf suresi gerçekten de bize meseller ve kıssalarla ebedi hakikatin nasıl anlatılacağını öğreten bir üslup zirvesi, bir usul şahikasıdır. Onun için bu surenin tefsirinde çok daha ayrıntılı ve çok daha detaylı durmak isterdim. Bunu zamanımız el verdiği oranda yine yapmaya çalışacağım. Ama şunu söylemeliyim ki, özelde Kehf suresinin, genelde ilahi kelamın insan diline yansıması olan Kur'an'ın imkanı tükenmez. Anlamı tüketilemez. Hiçbir tefsir, hiçbir yorum, hiçbir müfessir, hiçbir yorumcu ben şu ayetin anlamını ya da anlam imkanını tükettim iddiasında bulunamaz. Kur'an'ın mucize oluşunun tezahürlerinden biri, belki de birincisi, taşıdığı engin ve okyanusvari anlamın tüketilememesi. Bu imkanın insanoğlu yaşadığı sürece üretilebilmesi ve yeniden konuşması. Her gördüğü insana yeni şeyler söyleyebilmesi, her zamana, her zemine yepyeni mesajlar taşıması Kur'an'ın mucize oluşunun delillerinden biridir. Kehf suresi resmi sıralamada elimizdeki tedvinde 18. sırada yer alır. Hemen İsra suresinin ardından. Adını 12. ve 20. ayetler arasında anlatılan mağara arkadaşları, yani Ashab-ı Kehf kıssasından alır. Mekki'dir. Firuzabadi'nin Besairu Zevit Temyiz'inde Mekki olduğu konusunda ittifak olduğu iddiası yer alır. Mekke'nin son döneminde nazil olduğu sureye şöyle kuş bakışı bakıldığında kolayca anlaşılır. Çünkü Resulullah'ın ruh haritasını okuyan Rabbimiz onun tasavvurunu inşa etmek için bu surede birçok teselli bahsine başvurur. Kehf kıssası da aslında bunlardan biridir. Bir teselli kıssasıdır. Siz Rabbinize samimi olarak inanır ve güvenirseniz Allah sizi destekler ve yarı yolda bırakmaz mesajıdır. Gâşiye ile Nahl sureleri arasında indirilmiştir. Konusu Allah insan ilişkisidir. Bu ilişkinin çift kutuplu tabiatıdır. Bir yandan yaratan ve yaratılan arasındaki mahiyet farkı, öte yandan ise Allah insan arasındaki varoluşsal bağlantı. Daha doğru bir ifadeyle insanın Allah'a olan muhtaçlığı, ihtiyacı. İşte Allah insan ilişkisinin çift kutuplu tabiatından kastım da bu. Sure Allah'ın mutlaklığıyla başlar. İlk ayeti ebedi ve ezeli olan kainatın yaratıcısının yüceliği ve mutlaklığıyla başlar ve yaratılmışların zirvesi olan insanın ve insanlığın ufku Hazreti Peygamber'in beşeri tabiatını, ölümlü tabiatını vurgulayan bir ayetle son. Yani varlığın zirvesi olan Allah'ın mutlaklığıyla başlar, İnsanlığın zirvesi olan Resulullah'ın ölümlü ve beşeri tabiatını vurgulayarak son bulur. Onun için Allah insan ilişkisini işler dedim. Kur'an'ın en sembolik suresidir girişte de söylediğim gibi. Çünkü birçok kıssa, mesel ve temsil içerir. Söyleyeceğini kıssalar, meseller ve temsillerle dile getirir. Kehf kıssası mesela 13 ve 20. ayetler arasında işlenir. Zengin yoksul meseli 32-44. Ayetler arasında. Adem iblis kıssasına kısa bir değini 50-53. Ayetler arasında, Musa salih kul kıssasına 60-82. Ayetlerde yer verilir. En son Zülkarneyn kıssasına ise 83 ve 98. Ayetler arasında yer verilir. Hepsinin, bu kıssaların her birinin temsil ettiği bir hakikat var. Yani bu kıssalar birer parmaktırlar. Ayı gösterirler. Parmak ayı gösterirken parmağa değil, aya bakılır. Tabii önce parmağa bakılır ki nereyi gösteriyor. Gördükten sonra da gösterdiği yere bakılır. Onun için bu kıssalar gerçekten de tefsir edilmelidirler. Hatta sadece tefsirle yetinilmeyip tevil edilmelidirler. Yani ne dediğinden hariç ne demek istediği de sorgulanmalı. Dahası Kur'an'a soru sorulmalı ve cevap alınmalıdır. Her biri bir hakikate atıf olan bu kıssalardan birincisi olan Ashab-ı Kehf kıssası, varlığın en temel yasası, mahlukatın en temel yasası olan hayat ve ölüm gerçeğine bir atıftır. İnsanoğlunun ölümden sonra dirileceğini işleyen bu mübarek kıssa, ölümden sonra dirilişe inanmayanların tasavvurunu inşa eden, yamuk tasavvurlarını imha edip, onlarda ölümden sonra bir dirilişin olduğunu inşa etmeye çalışan bir kıssadır. Ondan sonra gelen zengin yoksul kıssası ise, iki bahçe sahibi zengin, onun karşısında bir yoksul adam meseli anlatılır. Aslında bir meseldir bu. Yani tarihsel bir olaya atıf değildir. Fakat her zaman, her yerde yaşanması, görülmesi mümkün olan bir misal, bir temsildir. İşte bu temsilde varlık ve yokluk, varsıllık ve yoksulluk, zenginlik ve fakirliğin mahiyeti üzerine insanoğlunu derin derin düşünmeye davet eder. Ve aslında zenginlik dediğimiz, yoksulluk dediğimiz şeylerin görece olduğunu ve bizim zengin dediğimiz insanların gerçekte çok yoksul olduğunu, yoksul gibi gördüklerimizin de gerçekte çok zengin olduğunu, varsıllık ve yoksulluğun, zenginlik ve fakirliğin bir de Allah'ca tanımı olduğunu, Allah'ın gör dediği yerden bakıldığında varlıklı gibi görünenlerin özü itibariyle çok yoksul, çok muhtaç olduğunu ve varlık gibi gördüğümüz şeylerin de bir gün elinden uçup gideceğini, geriye kalanın öz zenginliği, İman zenginliği, kişilik ve şahsiyet zenginliği oldu. Yoksul gibi görünen insanların ise, eğer içlerinde zengin bir yürek, zengin bir iç dünyası taşıyorlarsa, kaybedilmeyecek bir servete sahip olduklarını bize ima eder. Daha sonraki temsil ve kıssa ise, Adem İblis kıssası. Kur'an'da birçok yerde anlatılan bu kıssa ki 7 surede anlatılır. İyi ve kötünün tabiatı, şeytanın Allah'ın insanın dostu oluşunun aksine insanın ebedi düşmanı oluşu dile getirilir. Ve Musa bir kul kıssası hadisatında eşyanın görünen ve görünmeyen iki boyutu olduğu, yani çift boyutlu tabiatı dile getirilir. Ve hikmetle bilgi arasındaki derinlik farkı, iki ayrı bakış açısının aynı olayı nasıl değerlendirdiği, dolayısıyla hakikatin eşyanın gördüğümüz kabuğundan müteşekkil olmadığı, onun altında yatan bir boyutunun daha olduğu ve tabii buradan yola çıkarak hiç kimsenin ben her şeyi biliyorum iddiasında bulunmaması gerektiğini ve bilmediği bir boyutunun mutlaka olduğunu ve en son nihayetinde Allah'ın kainata yönelik fiillerinin, eylemlerinin ta arka planında, temelinde çok farklı nedenler ve hikmetler yatabileceğini, bu hikmetleri kavramadan, kavrayamadan Allah'ın yaratışı, Allah'ın müdahalesi, Allah'ın fiilleri üzerinde son sözü söylemememiz gerektiğini ima ve ihsas eder. En son olarak da Zülkarneyn kıssası, ki bu serinin son kıssasıdır. Maddi iktidar, manevi bilgelik ve bir açıdan da yerellik, evrensellik arasındaki farkı vurgular. Zülkarneyn'in şahsında doğuya ve batıya hükümdar olmuş, sahip olmuş bir cihangir, bir dünya hükümdarı, imparatorunun şahsında aslında neyin geçici, neyin kalıcı, hangi iktidarın geçici, hangi iktidarın kalıcı olduğunu bize ima eder. Gördüğünüz gibi gerek Ashab-ı Kehf, gerek zengin yoksul, gerek Adem ve İblis, gerekse Musa ve bir kul ve nihayet Zülkarneyn kıssalarının hepsinin bir ortak boyutu var. O da eşyanın çift kutuplu tabiatı. Yani hakikat iki kutba sahiptir. İşte doğum ve ölüm. Bu hayat ve öte hayat. İyilik ve kötülük. Bir yüzünde o, diğer yüzünde o. Gece ve gündüz. Yine bilgi ve hikmet. Görünen ve görünmeyen. Bir başka kıssanın verdiği dünyevi iktidar, uhrevi iktidar. Yerellik ve evrensellik. Hepsinde gördüğümüz müşterek nokta hakikatin çift boyutluluğu. Surenin makro hedefi insanın hayat, bilgi ve iktidarının geçici, Allah'ın hayat, bilgi ve iktidarının ise kalıcı olduğunu söylemektir. Bunu Musa bir kul kıssasındaki bilgi felsefesiyle, Ashab-ı Kehf kıssasındaki ölüm ve hayat bakışıyla, Zülkarneyn kıssasındaki iktidar bakış açısıyla bize söyler sure. Ve bir tasavvur inşa eder bu sure. Muhatabının tasavvurunu yeniden inşa eder. Yani sizin bilgiye nasıl baktığınızı veya nasıl bakmanız gerektiğinizi, hayata mevcut bakışınızla aslında bakmanız gereken arasındaki farkı, yine iktidara nasıl baktığınızı ve ideal olarak bakmanız gereken yeri öğretir, gösterir. İşte böylece inşa eder. Ve tabii ki sadece tasavvurunu inşa etmez. Aynı zamanda ahiretini imar ve mamur eder. Yani hem dünyada hayatı inşa edecek insanı inşa eder, hem de bu insanın ahiretini inşa eder. Vahiy. İşte bütün bu nedenlerden dolayı sure tüm insanlığa şu ebedi mesajı vererek son ayetinin son cümlesi şöyle son bulur. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Kim Rabbine kavuşacağına inanırsa, bunu yürekten kabul eder ve buna hazır olur, hatta buna iştiyak duyarsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, mutlaka iyi bir şeyler yapsın. İyi eylemler ortaya koysun. Kim gibi diye sormazsınız değil mi? İşte mağara arkadaşları gibi. İyi eylemler ortaya koysun. Yani şeytan gibi kötü eylem değil, Adem gibi iyi eylemler. Yani işte bu surede meseli ve kıssası anlatılan o iyilerin eylemleri. Onların izini sürsün. Yoksa şeytanın izini sürsün. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا, ve Rabbine, özellikle Rabbine, rububiyeti öne çıkarmış ayet. Yani kendisini terbiye eden, koruyup gözeten, koruyup kollayan, kendisini terbiye eden, öğreten, yaşatan, yaşaması için gerekli olan her şeyi temin eden Rabbine de hiçbir şeyi ortak koşmasın. Yani Allah'a ait hiçbir niteliği Allah dışında bir varlığa yakıştırmasın. Mükemmelliği Allah dışında birine izafe etmesin diyerek son bulur. Bu kısa ve muciz girişten sonra şimdi surenin tefsirine başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivaca. Hamdolsun Allah'a ki kuluna ilahi mesajı indirdi ve onda hiçbir çarpıklığa yer vermedi. Hiçbir karmaşaya, hiçbir yamukluğa, hiçbir çapraşıklığa yer vermedi. İvece, çarpıklık diye çevirdim Türkçe'ye ki karmaşa, yamukluk aynı anlamlara gelir. Bakara suresinin girişindeki ayette de hatırlayacaksınız. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttakin ifadesi var. Bu ayeti kerimede la raybe fi, kendisinde şüphe bulunmayan bu kitap Allah bilincine ulaşanlar, daha doğrusu varoluş bilincini yitirmemiş herkes için bir yol gösterici, bir yol haritası, bir kılavuzdur. Oradaki la raybe fi ile birlikte düşünmek lazım. İvecayı, yani yamukluğa, kuşkuya yer vermeyen bir kitap. Yine Nisa suresi 82. ayetteki eğer o Allah dışında bir kaynaktan gelmiş olsaydı levecedu fihi ihtilafen kesira buyuruluyordu ya, onda birçok karmaşık şey bulurdunuz. Birbiriyle çelişen nokta bulurdunuz. Çelişki bulurdunuz. Onun için bunu bulamazsınız diyor Kur'an, İlahi kaynağına atıf yaparak vahyin. Yine İsra suresinin 105. ayetinde ki bir önceki surede işlemiştik, bir önceki derste işlemiştik. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nezel. Biz onu hakikate bir atıf olarak kaynağından geldiği gibi indirdik ve o da hakikate bir atıf olmak üzere kaynağından indiği gibi insanlara ulaştı. İşte bütün bunlarla birlikte, bu ayetlerle birlikte düşündüğümüzde buradaki eyvecen kelimesinin ne demeye geldiği daha iyi anlaşılır. Kayyimen لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِلَّدُنْ Aksine, onu dosdoğru, dolambaçsız kıldı ki, inkarcıları kendi katından gelecek şiddetli bir ceza ile uyarsın. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا Yararlı ve erdemli davranan müminlere ise, kendilerini bekleyen güzel bir karşılığı müjdelesin diye indirdi. Mâkifîne fîhî ebede. İçinde ebedi kalacakları bir karşılığı. Yani geçici olmayan bir karşılığı. Neden böyle bir ilaveye ihtiyaç duyulmuştur derseniz, aslında bir üstteki ikinci ayet, bu karşılığın sadece ukbada değil, dünyada da bir biçimde verildiğini zaten ima ediyor. Ve biraz sonra gelecek mağara arkadaşları kıssası bunun tipik bir örneği. Bakın Allah severse kendisini razı eden, kendisini sevindiren, yani aslında kendilerini sevindirdiler onlar. Yoksa insanoğlunun imanından Allah'ın hiçbir çıkarı olmadığı gibi inkarından da hiçbir kaybı olamaz. Allah insanı sevdiği için kendi lehine yaptıklarından dolayı da sevinir. Yani insanın kendi kendisine ikram etmesine sevinir. Zulmetmesine ise razı olmaz. Çünkü Allah'a zulmetmez, edemez zaten. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Bize zulmetmediler. Zaten bu mümkün de değil. Fakat kendilerine, bizzat özbenliklerine zulmettiler. Haksızlık. Peki buradaki üçüncü ayetin muradı nedir dersek, bu dünyadaki Allah'ın ödülünün yanında bir de kalıcı, ebedi bir ödül beklediği ifade buyuruyor. Ve devam ediyor aslında, bunlar duraklarıyla birer ayet olsalar da mana ve manayın ya asıl olan cümle devam ediyor. Şu dördüncü ayeti de kapsıyor. وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا Bir de Allah çocuk edindi diyen kimseleri uyarsın, için indirdi. Bu uyarının doğrudan muhatabı Hristiyanlaşan Hazreti İsa müminleridir. Çünkü hemen bir üstte, ikinci ayette müşrikler uyarılmıştı. لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا biçiminde uyarılmıştı. Onun için buradaki özellikle ehli kitap içerisinden Allah'a oğul isnat etmesiyle ünlü, belki bir takım yorumlarla, bir takım tevillerle, bir takım dolaylı yollardan ama teslis akidesinin temelde taşıdığı şirk unsuruna dikkat çeken bir ayet bu. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. Kaldı ki ne onlar ne de babaları bu konuda sahih bir bilgiye sahip değildirler. Babalarının belki İncil'deki baba size diyor ki ibarelerinin mecazı hakikate kalbeden, mecazı hakikat olarak anlayan anlayışsız muhatapların elinde mecazi bir ifadenin gerçeğe dönüştürülmesi sonucu sapma meydana geldiğini ima ediyor olsa gerektir. Baba, oğul, ruhul kuds, kutsal ruh üçlemesini kuran kilisenin bu sapması aslında bir yanlış anlamaya, daha doğrusu bir yanlış yoruma, mecazi bir ifadeyi, ibareyi hakiki olarak kabul eden bir yanlışın üzerine oturuyor gibi gözüküyor. Ki bu da Pavlus'un bir başka okunuşuyla Sen Paul'ün kurduğu kilisenin Hazreti İsa'nın getirdiği İslam'ı Hristiyanlaştırması biciminde bugün tezahür etti. Onun için ben derim ki Yahudileşen İsrailoğullarının ve Hristiyanlaşan İsa ümmetinin bugünkü temsil ettiği inanç İslam'ın sapmış versiyonlarıdır. Yani gulat-ı İslam olarak nitelerim bu iki zümreyi. İslam'ın aslından saptırılmış formlar. Yoksa tüm peygamberler İslam'ın peygamberiydi ve hepsi de İslam'ın mesajını getirdiler. Keburat kelimeten tehrucu min efvahihim. Ağızlarından öylesine çıkmış pek dehşet bir söz bu. Evet. Keburat. Pek büyük bir söz. Koca bir laf bu. Altından kalkamayacakları dehşet bir iddiada bulunuyorlar. Allah'a çocuk isnat etmekle. Yani tahrucu min efvahihim ibaresi adeta ağızlarından kaçmış. Yani ne söylediklerini bilmiyorlar. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor sözünü hatırlatırcasına bir ibare. Onun için onlar ne söylediklerinin farkındalar mı? Ne büyük bir iftira ediyorlar gibi bir ima seziyoruz. İn yekulune illa kezibe. Onlar bunu söylemekle sadece yalan söylemiş oluyorlar. Başka bir şey değil. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يَكُونُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا. Hal böyleyken, demek sen kalkıp, eğer bu hitaba inanmazlarsa, onların verdiği tepkiler üzerine kızıp, kendini helake sürükleyeceksin, öyle mi? Bu gerçekten de biraz açılması gereken bir ayet. Yani sen kalkıp eğer onlar bu hitaba, bu kitaba inanmazlarsa kendini kızarak helake mi sürükleyeceksin diyor. Tabii neredeyse manası vermek de mümkün. Lealleke. Ama orada demek sen diye karşılamayı daha uygun bulduk. Çünkü buradaki fele'alleke edatı bir ihtimale değil, bir azara işaret ediyor. Uyarıya işaret ediyor. Ayetteki helak nedeni, sadece onların imana karşı direnmelerine, Resulullah'ın üzüntü duymasından değil. Bu yaygın bir anlayış ama böyle bir manaya hapsetmek, bu ayeti sanırım doğru anlamak olmasa gerek. Çünkü bir başka surede وَلَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin ifadesi vardı, ayeti vardı. Ama burada farklı bir ibare giriyor. Aynı, hemen hemen benzer kalıptaki iki ayetten bu ayetin içerisine farklı bir kalıp giriyor. عَلَى اَثَارِهِمْ İşte bendeniz bu ibareden dolayı bu ayetin o söz konusu ayetten çok farklı bir maksadı olduğunu düşünüyorum. Orada iman etmeyenlere üzüntüsünden dolayı kendini bitirme, yiyip bitirme uyarısı var. Fakat burada ala aferihim. Onların verdiği tepkiler üzerine diye çevirdim ben bunu. Ki Razi'nin açıklamalarına dayanarak bu çeviriyi yaptım. O zaman burada Resulullah onlar iman etmedi diye üzülmesinden daha çok onların iman etmediğine kızıp ikinci bir Yunus peygamber olayının yaşanmaması için uyarılıyor. Çünkü esefa ya ilk müfessirlerin verdiği karşılık kızgınlık, gazap, kızarak, onların verdiği tepkiye bakıp da onlara kızarak yorganı yakma denircesine, denilmek istenircesine bir uyarı. İnna cealna ma alel ardı zineten leha لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Gerçekten de biz yeryüzünde bulunan şeyleri onlardan hangisinin daha güzel davranacağını sınayalım diye oraya cazibe katan, güzellik katan süs unsuru kıldık diyor ayet-i kerime. Yani insan geçicinin cazibesine çarpılıp kalıcıyı arkaya attı imasında bulunuyor. Altın yaldızlı tenekeyi gerçek altın sanma gafletine düştü. Dolayısıyla dünya ve ahiret arasındaki dengeyi kuramadı. Geçiciye kalıcı gibi davrandı. Eğer doğru bir ölçüsü, yani mihenk taşı olsa da elindekinin altın olup olmadığını, altınsa kaç ayar olup olmadığını anlamak için ona vursaydı öğrenecekti. Fakat ölçüyü yitirdi. Mihenk taşını yitirdi. Altının ayarını ölçmeye yarayan o ölçü taşını yitirdi. Onun için de şirazeyi kaybetti. Yani tasavvur yamukluğu dediğimiz şey işte. Tasavvurdaki milimetrik bir sapma amelde kilometrelere tekabül eder demiştik ya. İşte ona bir gönderme yapıyor. O ölçüyü veriyor, tekrar hatırlatıyor. Çünkü geçici ile kalıcıyı takas ederse insan bu durumda taptığı, kulluk ettiği varlığı da takas. Bu sefer kendisine geçiciden geçici ilahlar tedarik etmeye kalkışır. وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا Ama hiç şüphesiz yine biz günü gelince orada bulunan her şeyi kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Mevsimler, yıl, günler, doğum ve ölümün provasıdır. Onun için yeryüzündeki mevsimlerin tabiatına dikkatimizi çekiyor Kur'an ki aslında varoluşun, mahlukatın doğum ve ölüm yasasına tabi olduğunu gösteriyor. Yani bak, her baharın bir kışı yok mu? Her baharın bir kışı varsa her doğumun bir ölümü olacaktı. O halde oradan yola çıkarak bunu gör. Ve hemen arkasından bir örnek veriyor Kur'an. Konuya çok tipik tarihi bir örnek. Tarihte özü itibariyle yaşanmış bir olayı örnek olarak getiriyor. İşte Ashab-ı Kehf, mağara arkadaşları kıssası, tabiattaki ölüm ve doğum, varoluş yani oluş ve fesat, kevn ve fesat yasasının herkes için geçerli olduğuna çok tipik bir örnek veriyor ve insanoğluna kendi ölümüne inandırmak için geçmişte bir dönemler Allah'ın ayet olarak, mucizevi bir belge olarak, olağan dışı bir işaret olarak ortaya koyduğu ibretlik bir kıssa anlatılıyor. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakimi kanu min ayatina acaba. Yoksa sen mağara arkadaşlarının ve onlar için yazılan anıt kitabenin bizim bütün bu ayetlerimizden daha mı ibret ve hayret verici olduğunu düşünüyorsun? Yani yukarıdaki ayetlerden. Yani bütün bu ayetlerimizden kasıt, etrafına bak. Bahar ve kışa bak. Yaz ve güze bak. Onun için bu ayetlerden daha az hayret verici değil aslında. Aslında Ashab-ı Kehf olayından daha az şaşırtıcı değil ki bu. Ama alışkın olduğunuz için bunu bazen insanoğlu olarak es geçiyorsunuz. 24 saate bakın, Ashab-ı Kehf olayından daha az şaşkınlık verici değil. Baksanıza. Her gün aslında insanın doğum ve ölümü yeniden yaşanıyor. Adeta her uyku bir ahirete, her gündüz bir dünyaya, her sabah bir ba'fü ba'del mevte, yeniden dirilişe, her akşam ise yatağa, kabre girer gibi girişe. Bir örnek değil mi? 24 saat aslında hayatın bir provası değil mi? Bunu veriyor. Bu da az şaşırtıcı değil ama siz ille de çok şaşırtıcı şeyler istiyorsunuz. Alın bakalım dercesine bu misali veriyor. Evet. Kehf, mağara demek. Burada ashabel kehfi ve rakim. Mağara arkadaşları. Bunun kıssası biraz sonra ayrıntısıyla anlatılacak. Yani ayrıntısıyla dediğim, bizim işimize yarayan, Rabbimizin bize öğüt vermek istediği boyutlarıyla. Yoksa malumat furuş olmamız için üstümüze lazım gelmeyen bir takım bilgi kırıntıları değil. Sadece bu hadisenin İnsanoğlunun ibret alacağı boyutları bir ayet gibi gözler önüne serilip okunacak. Peki rakim ne? Biz bu ibareyi mağara ve rakim arkadaşları diye çevirirsek o zaman iki grup mu var? Bir mağara grubu, bir de rakim grubu. Yok tabii ki, öyle olsaydı iki grup anlatılır. Öyle değil. bir mağara arkadaşları anlatılıyor. O halde bunu mağara arkadaşları ve onların yaptığı bir iş diye çevirebiliriz. O da rakim kelimesinin etimolojisinde gizli. Nedir bu etimoloji? Yani dil bilgisel kökeni. İttifakla anıt kitabe manası verilmiş dilciler tarafından ki bu ittifak Razi tarafından dile getirilir. Yazılı şey, merkum, kitab-ı merkum, Kur'an'da geçen bir ibare. Rakamlanmış, yazılmış demektir. Razi bu anlamı dilcilerin ittifak ettiği bir anlam olarak verir. Ki bu noktada bazı modern müfessirler acaba bunlar Esseniler mi diye bir soru ortaya atarlar. Esseniler biliyorsunuz Yahudi mezhepleri içerisinde zühdleriyle, çileci hayatlarıyla tanınan ve meslekleri Tevrat'ı ve kutsal metinleri yazarak çoğaltmak olan ve kendilerini mağaraya hapsedip ibadet ve taatla meşgul olan Kumran cemaati. Ki bunlara ilişkin mağaralar ve o mağaralarda yine bunlara ait tomarlar, yazılı tomarlar bu yüzyılda bulundu. Ölü Deniz el yazmaları, Kumran el yazmaları adı verilen bu tarihi belgeler miladi 1. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendi. Hatta birinci yarısına tarihleyenler de var. Dolayısıyla acaba buradaki merkum yani yazı adamlarından kasıt bunlar olabilir mi diye bir soru da var. Fakat sadece bu kadar. Ondan gerisinde buna ilişkin hiçbir işaret bulamıyoruz. Onun için biz buradaki rakimin bu insanların daha sonra üzerlerine dikilen kitabe olduğu sonucuna varmamız gerekiyor ki zaten kıssanın sonunda da bu kitabe üzerine bir tartışmayı Kur'an naklediyor. Tefsirlerimizde ayrıntılı bir biçimde anlatılan bir olaydır Ashab-ı Kehf kıssası. Özellikle Taberi çok ayrıntılı bir biçimde anlatır. Tabii Taberi'den sonraki yazılmış tefsirlerde aynı kaynakları kullanarak kıssayı çok ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. Taberi'nin bu konuda adını vermediği bir kaynağı kullandığı kesin olarak anlaşılıyor. Çünkü bu kadar ayrıntılı bir anlatım mutlaka bir kaynağa dayanmalı. İsimler veriyor Taberi. Yaşadıkları zamanın imparator isimlerini. Yine vefatlarından sonra tekrar diriliş zamanlarındaki imparatorun ismini. Ve bu arada geçen olayları, hatta yaşadıkları şehrin ismini. Tabii farklı versiyonlarıyla anlatıyor. Onun için bu kaynağın ne olduğunu araştıran uzmanlar en sonunda Süryani bir papazın ki doğumu 452 miladi 452 yılında doğmuş ve yaşamış olan Suruçlu James isimli bir Süryani, Suriyeli bir papazın eseriyle karşılaşıyoruz. Bu eserde ki bu zat Ashab-ı Kehf hadisesinin hemen arkasından doğan ve neredeyse onların yeniden dirilişinin hemen arkasından doğup onların yeniden dirilişine şahit olan insanları gören, görecek yaşta, çağda yaşamış bir insan. Onun için de bu eser Doğulların eline, Müslümanların eline geçtiği gibi Batılıların da eline geçiyor. Ve Yunanca'ya, Latince'ye tercümeleri yapılıyor. Bugün karşılaştırmalar sonucunda, karşılaştırmalı kritikler sonucunda bizim tefsirlerimizde yer alan ayrıntıların kaynağının da bu eser olduğu sonucuna varmak muhtemelen mümkün. Bu kaynağa ve tefsirlerimize göre, ki ikisi de aynı olduğu için, olay Efes'te geçiyor. Yani Efesus diye bilinen Efes'te, o zaman anılan Efes'te. Bugün İzmir'in Selçuk ilçesi yakınlarındaki bir antik kent. Ay tanrıçası Diana'ya tapan Efes halkı, ki milattan önce 700'lere kadar gider Efes tarihi. Efes bölgenin en büyük şehirlerinden biri. Anadolu'nun da en eski yerleşim bölgelerinden biri. Orada ay tanrıçası Diana'ya tapan halk her yıl bu tanrıçaya ibadet etmek ve sunak sunmak zorunda. Şehrin yöneticileri, Roma'nın bölgedeki valileri biraz da Hristiyanlara nispet olsun diye yeni çıkmış dine olan düşmanlıklarından dolayı eskiden pek ilgilenmedikleri putperestleriyle biraz fazla ilgilenmeye başlıyorlar. Nispet olsun diye. Yeni çıkan tevhidi dine karşı kinlerini, kendi putperestliklerini yücelterek ifade etmeye kalkıyorlar. İmparator Decius, ki 249-251 tarihleri arasında imparatorluk yapmış, kısa bir süre imparatorluk yapmış bir imparator, ki Hristiyanlara yaptığı zulmüyle meşhur olan bir imparator. Onun zamanında Efes'te Hazreti İsa'nın getirdiği İslam mesajına teslim olan, inanan bir grup genç zorla putperest yapılma ve zorla putlara tapma ayinlerine tepki göstererek önce şehirde kendi inançlarını yaşamaya çalışıyorlar, fakat tehdit edilip canları tehlikeye girince toplumun içerisinden inançlarını yaşamak için ayrılıyorlar ve bir mağaraya kapanıyorlar, sığınıyorlar. İşte olayın tarihsel boyutu Süryani kaynağına göre, tefsirlerimize esas olan Süryani kaynağına göre böyle. Ki bu gençler Allah'ın insanlara öldükten sonra dirilişi göstermek için bir ibret olmak üzere bir müddet hayatın farklı bir moduna alınıyorlar. Uyku demiyorum çünkü kıssa boyunca uyku kelimesi hiç geçmiyor. Aksine dirilmek anlamındaki be'asne, be'ase kökünden kelimeler kullanılıyor. Onun için de diriliş zamanları İmparator 2. Theodosius zamanına denk geliyor, dönemine denk geliyor. İşte bu hadiseye Kur'an yer veriyor. Ama Kur'an'ın bu olayı, alış biçimi, tarihsel bir olayı hakkında bilgi vermek, malumat vermek şeklinde değil. Tüm kıssaları alırken Kur'an'ın yaptığı farklı bir şey. Mesela bu kıssaların birçoğu diğer dini kutsal metinlerde de geçer. Ama onlarla Kur'an arasındaki fark çok açık. Yusuf kıssasını Tevrat'ta da bulursunuz. Fakat Tevrat'ta gördüğünüz Yakup, evladı için çırpınan sıradan bir baba. Hatta söven, etrafını kıran, yıkan, asan, kesen. Fakat Kur'an'da gördüğünüzse başına gelen acılara ısrarla sabreden örnek bir insan. Onun için Kur'an diğer kutsal metinlerde de anlatılan bu gibi kıssaları aktarırken bu kıssaları hakikate birer atıf olarak anlatır. Yani bunları birer parmak olarak kullanır, parmak ayı gösterir. Bunları birer cam olarak kullanır ve bize cama değil camdan bakınız mesajını verir. Ve bizi de camdan bakmaya çağırır. Kısaca olay hakkındaki tarihsel bilgi bu. Bunu verdikten sonra tekrar ayete dönüyoruz. İz evel fityetu ilel kehfi fekalu rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina raşada. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz demişlerdi. Bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle, bir şuurla donat. فَدَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا. Bunun üzerine biz de kulaklarına yıllar boyu onları dış dünyaya kapatan bir mühür vurduk. Dış dünyaya kapattık. Özel bir moda geçirdik. Çok özel bir hayat düzlemine aldık. Ona bizim bildiğimiz ve yaşadığımız hayat diyemeyiz. Belki bildiğimiz anlamda ölüm de diyemeyiz. Bu ikisinin dışında bir hayat mertebesi diyebiliriz. Allah daha iyisini bilir. Bunu uyku olarak alıyor müfessirlerimiz. Fakat biraz önce de söyledim, bu kıssada uyku sözcüğü hiç geçmiyor. Bu hayat mertebelerinden, ki hayatın bir tek ya da iki mertebesi yok. Birçok mertebesi var. Ki hayatın farklı mertebelerini Üstad Bediüzzaman Said Nursi gerçekten de risalelerde güzel bir biçimde, veciz bir biçimde açıklar. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا. Sonra onları dirilttik ki, geçip giden süreci iki gruptan hangisinin olayın hikmetine uygun değerlendireceğini seçip ortaya çıkaralım diye. Evet. Ba'athnâhum. Sonra onları dirilttik diyor. Ba'athu ba'del mevt. Öldükten sonra dirilişte kullandığımız o kelime burada kullanılan. Ya da gönderdik manasına da gelebilir. Ama uyandırdık anlamına almışlar. Biraz da tarihsel anlatıma uygun olarak müfessirlerimiz. Fakat bu fazla serbest bir çeviri biçimi olsa gerek. Biraz yorum ağırlıklı bir çeviri. Oysa ki Bakara suresinin 259. ayetinde benzer bir olay anlatılır. Uzeyr kıssası diye bildiğimiz olay. Orada 100 yıl öldükten sonra diriltildiği ifade edilir o zatın. Öldükten sonra diriltildiği ifade edilir açıkça. Onun için de bu kıssayla Bakara suresinin 259. ayetinde 100 yıl öldürüldükten sonra diriltilen o zatın kıssasını birlikte okumak çok daha aydınlatıcı ve tefsir edici olacak. Buradaki hizbeyn ifadesi bize göre 21. ayette gelecek olan bu olay üzerine iki bakış, iki farklı bakış açısına bir atıf yapıyor. Yani bu olayı bir atıf yaptığı hakikate bakarak okuyan bakış açısı, yani camdan bakıp gerçeği izleyenler, bir de cama bakıp arkasını görmeyenler. Yani bir parmağın gösterdiği aya bakanlar, bir de parmağa bakıp parmağın gösterdiği yeri hiç göremeyenler. İki hizipten kasıt, iki bakış açısı olsa gerektir. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ. Sana onların haberini mutlak hakikate atıf olan boyutlarıyla birlikte aktaracağız. İşte buradaki bilhak anahtar bir terim. Bütün gerçekliğiyle şeklinde de çevrilebilir. Hatta aslına uygun olarak biçiminde de çevrilebilir. Fakat vahyin maksadına uygun en doğru anlayış bilhak ibaresini bizim çevirdiğimiz, tercih ettiğimiz gibi olmalıdır ki hakikate atıf olan boyutlarıyla bilhak şeklinde çevirdik. Asıl amaç bu, burada anlatılan kıssanın amacı ölüm ve hayatın hakikatine, tabiatına bir atıftır. İşte hakikat de odur. Yoksa kıssanın kendisi değildir. Ayrıntıları değildir. Onun içinde kıssanın bitişinde gelecek bir ayet-i kerime, doğrudan bu kıssanın muhatabı olan tüm müminlere, ama başta Resulullah'a, bu kıssa hakkında kimseden ayrıntı istemeye kalkma. Yani parmağa değil, parmağın gösterdiği yere bak, emri gelir. Onun için burada kıssanın yaptığı atıf, yani kıssadan hisseye bir atıf vardır. Onun için de fa'tebiru ya ulil ebsar ayetinde olduğu gibi, ey basiret sahipleri, ibret alın. Geçiş yapın, ubur geçmek demektir. Yani bu anlatılan şeyden onun arkasında yatan hakikate geçin. Bu kıssalar, ki Yusuf kıssası, Habil Kabil kıssası, Musa Harun kıssası, Süleyman Belkıs kıssası Yahudi kutsal metinlerinde de geçer. Fakat Kur'an'daki geçişi çok farklıdır. Ahlaki ve akidevi sonuçlar çıkarmak için geçer Kur'an'da. Yoksa sahibini malumat sahibi kılmak için değil muhatabını. İnnehum fityetun âmenû bi rabbihim ve zidnâhum hudâ. Şu bir gerçek ki onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların doğru yolda olma bilincini artırmıştık. وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Öyle ki onların yüreklerini imanda sabit kılmıştık. Yüreklerini imanda sabit kılmıştık. İmanda sabit olmasaydı içinde bulundukları toplumu, belki çocuk çoluğunu, belki eşlerini, ailelerini, belki mevkilerini, makamlarını, servetlerini terk edip de Allah için bu eyleme girişirler mi? Evet, imanda sabit kılınmak nasıldır? Onun modeli veriliyor burada. İz gamu fekalu, küfre baş kaldırdıkları zaman, gamu, kıyam ettikleri zaman, ayaklandıkları, baş kaldırdıkları zaman aralarında şöyle konuşmuşlardı. Rabbuna, Rabbus semavati vel ardı, len ned'uve min dunihi ilahen. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Asla onu bırakıp da ilah diye başkalarına kulluk etmeyiz. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَا Eğer böyle yaparsak asıl o zaman haddimizi aşmış oluruz. Gerçekten uzaklaşmış oluruz. هَاُولَٰئِ قَوْمُنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَا İşte bizim kavmimiz olan şu güruh tuttular, ondan başkalarını ilah edindiler. Yani kendilerine hizmet için yaratılan eşyayı kendilerine ilah edindiler. Yani altlarındaki bineklerinin bineği oldular. Kölelerinin kölesi oldular. Tersine döndürdüler eşyayı. Yaratılışın amacını unuttular. Allah'ın kendilerine verdiği, biçtiği yüce rolü unuttular. Rablerini unutunca kendilerine sahte Rabler tedarik ettiler. لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ Oysa ki onların bu konuda somut, ikna edici, güçlü bir delil getirmeleri gerekmiyor muydu? Yani delilsiz inandılar. Somut, güçlü bir delil. Bir sultanın beyi. İkna edici, akla hitap eden, somut, güçlü bir delil. Gerekmiyor muydu? İman cehaletle olmaz. İman bilgi üstüne oturursa hakiki ve tahkiki iman olur. Femen azlemu mimmen iftara alallahi kezibe. Şu halde kendi uydurduğu yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? Ve izigtazeltumuhum ve ma ya'budun illallah. Madem siz onlardan ve Allah dışında taptıkları her şeyden uzaklaştınız, fa'u ilal kehfi yenşur lekum rabbukum min rahmeti. O halde şu mağaraya sığının ki Rabbiniz rahmetinden size bir pay ulaştırsın. Ve yuhayyi' lekum min emrikum mirfaqa ve sizi soylu eyleminizden dolayı ihtiyaç duyduğunuz maddi manevi donanıma sahip kılsın. Mirfak ya da merfik tersinden. Mümkün iki şekilde de okunur. Yolcunun yol donanımı anlamına gelir. Dirseğe de bu kelime kullanılır, mirfak. Eylemin mahiyetinden dolayı cismani ve ruhani tüm ihtiyaçları kapsar. Yani madem siz Allah'ı desteklediniz, Allah da sizi destekleyecektir. Lojistik destek verecektir. Belki buradaki en güzel açılımı da bu olsa gerektir. وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ ف۪ي فَجْوَةٍ مِّنْ Ve onlar o mekanın geniş bir bölümünde bulunuyorlarken, güneşin doğarken onların mağarasını sağ tarafından teğet geçip gittiğini, yine batarken de sol tarafından teğet geçip gittiğini görürdün eğer baksaydın. ذَٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ Allah'ın ayetlerinden biriydi bu. Yani Allah onları, onların haberi olmadan korudu. Doğrudan güneşe muhatap kılmadı. Cesetlerini muhafaza etti, kurutmadı. Öyle bir ortam hasıl etti, yarattı ki, onları bir belge olarak sakladı. Onun için bu Allah'ın olağanüstü işaretlerinden biriydi. Ki burada söylenen de ibret verici desteğinden biriydi. Allah'ın ayetlerinden biri. Doğru yolu arayanlar ve bedel ödeyenlerin Allah tarafından desteklendiğinin örnek gösterildiği bir olay bu. Men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi doğru yola yöneltirse işte odur doğru yolu bulan. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْشِدًا Ama kimi de sapıklığa terk ederse artık onun için ne bir dost ne de bir kılavuz bulunabilir. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ Onlar ölüm uykusuna yattıkları halde sen onları uyanık sanırdın. Rukud, uyku ya da ölüm için yatmak, ki biz burada ölüm uykusuna yatmak biçiminde karşıladık. Kur'an'da merkat, mezar olarak da geçer. Yasin suresinin 52. ayetinde. Min merkadina hâzâ mevâdâ. Evet. Eykâvan, olayın uykuyla irtibatlı tek kelimesi, bütün kıssa boyunca bu kelimedir. Uyanmak demek. Fakat bu da gerçek manada değil, sanırdın, bir sanı, bir yanılsama manasında alınmış. Onun için uyanık sanırdın. Yoksa bir gerçeği ifade etme manası değil. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ Dahası biz onları bir sağa bir sola döndürüp duruyorduk. Böylesine olağanüstü bir olayda bile ilahi müdahale yine ilahi yasaların uyumu içinde geliyor. Yani bu kadar olağanüstü bir olayda sağa sola döndürmeden de olmaz mıydı diye düşünebilirsiniz. İşte böyle bir soru sorarsanız alacağınız cevap, Allah olağanüstü bir müdahalede bulunacakken de olağan yasaları çerçevesinde bu müdahaleyi yapıyor. Yani onlarla uyum içinde yapıyor. Onun için çünkü her ikisi de Allah'tan. Allah'ın tabii yasaları bir de olağanüstü yasaları. İkisi birbiriyle uyumlu. Yoksa bu kadar büyük, mucizevi bir olayda sağa sola döndürmeden de olmaz mıydı bu iş demek mümkün. İşte bunun için. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ Köpekleri ise girişte ön ayaklarını uzatmış durumdaydı. لَوِتَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Eğer onların üzerine çıka gelseydin, kesinlikle dönüp ardına bakmadan kaçardın. Zira bu manzaradan dolayı içini bir ürperti kaplar, korkardı. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ İşte durum böyleyken, onları hayata döndürdük. Nihayet kendi aralarında ne olup bittiğini sormaya başladılar. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ İçlerinden biri bu şekilde ne kadar kaldınız diye sordu. Bunun üzerine قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Diğerleri dediler ki bir gün ya da günün bir parçası kadar, günün bir kısmı kadar kaldık. Zaman duygusunu yitirdikleri anlaşılıyor. Zaman mefhumunun orada parantez içine alındığı anlaşılıyor. Unutmayalım zaman mahluktur. Zamanı da Allah yaratmıştır. Allah yarattığının mahkumu değil, hakimidir. Burada ilginçtir. Bakara suresinin 259. ayetinde de 100 yıl öldürülüp diriltilen zat aynı sözü söylüyor. Yani bir gün ya da bir günden daha az. İki kıssanın da hedefi aynı. Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaracağını böyle gösteriyor. Yani hani hatırlarsınız. Ali İmran suresini işlerken o ayeti de işlemiştim. 27. ayet. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ O anda söze giren daha başkaları ise şöyle dedi. Ne kadar kaldığınızı en iyi bilen sadece Rabbinizdir. Şimdi bunu bırakın da içinizden birini şu gümüş paralarla şehre gönderin. فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكَى تَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ Bir bakıversin. Yiyeceklerden en temizi, en uygunu hangisi ise size erzak olarak onu alıp gelsin. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا Fakat çok hassas davransın ve sakın sizin varlığınızı kimseye sezdirmesin. اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُوكُمْ ف۪ي مِلَّتِهِمْ Çünkü eğer onlar sizin varlığınızı öğrenirlerse Ya sizi öldüresiye taşlarlar, yarcumukum, ya da sizi zorla kendi inanç sistemlerine döndürürler. Çünkü onlar zorbadırlar. Siz onlar batılda olduğu halde, onların inancına karışmadığınız halde, siz hakta olduğunuz halde onlar sizin inancınıza müdahale etmeye kalkıştı. Çünkü batılın geleneği budur. Batıl aynı zamanda hakka tarih boyunca düşman olmuştur. Ve her dönemde elindeki gücü hakka karşı kullanmıştır. وَلَنْ تُفْلِهُ اِذَنْ اَبَدَى O takdirde ise bir daha asla kurtulamazsınız. وَكَذَٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا İşte bu yöntemle, ki ne kastediliyor bu yöntemle, وَكَذَٰلِكَ hakikate atıf olan hayat ve ölümün mahiyetine ilişkin boyutlarını öne çıkaran yöntemle. Yani yöntem bu. Hayat ve ölümün mahiyetini öne çıkaran bir yöntemle. İşte bu yöntemle onların hikayesini insanlara aktardık ki Allah'ın vaadinin bütünüyle gerçek olduğunu ve son saatin gelip çatacağından kuşku duyulmaması gerektiğini bilip fark etsinler. Sanırım anlaşılıyor. Bu yöntem, karşılaştıralım 13. ayetteki bilhak ibaresi. Hani gerçeğe atıf olan boyutlarıyla anlatmak. İşlemiştik orada. Onun için kıssanın anlatmak istediği hakikate bir atıftır bu ayet. Anahtar bir ayettir. Ölümden sonra diriliş kıssanın verdiği en büyük ders idi. Bu ayette bu büyük gerçeğe bir atıf olsun, bu kıssada bu büyük gerçeğe bir atıf olsun diye anlatıldı. Onun için bu kıssayı işlerken insanın daima aklından çıkarmaması gereken anahtar hedef, Rabbimiz muhatabının ölümden sonrasını görür gibi inanmasını istiyor. Hedef bu. Görür gibi. Daha aşağı değil. Tıpkı Seyyidina Ali kerremallahu vecihe gibi. Perde kaldırılsa yakinim artmaz diyordu ya. Yani görseydim hiçbir şey değişmezdi. Böylesine bir iman. Rabbimiz bize lütfetsin inşallah. İz yetenaze'ûne beynehum emrahum. O zaman, İşte çok ilginç bir ifade bu. Tırnak içinde bir açıklama yapmamız şart bunu tercüme ederken. İşin bu atıf boyutunu bırakıp, yani hakikatini bırakıp, onların eylemlerini aralarında tartışmaya başladılar. İşin kabuğuyla uğraşmaya başladılar. İşin iç yüzünü bırakıp, ki olup bitenden ibret ve pay almak yerine olayın kahramanlarına paye vermeye kalktılar. Madalya takmaya kalktılar. Devam ediyor. Fekalubnu aleyhim bunyanen rabbuhum a'lemu bihim. Onlardan parmağa değil de aya bakan o akıllı, o gerçekten güzel insanlar, bir kısım güzel insan dedi ki onların hatırasına bir kitabe dikelim. Yani Allah'ın bu ayetini herkes görsün ve ibret alsın. Onların gerçek konumunu Rableri daha iyi bilir. Yani biz onların konumunu tartışmayalım. Onların eylemini tartışmayalım. Fakat onların hatırasını yaşatacak ve ibreti alem ya da numuneyi imtisal olacak, örnek olacak bir kitabe dikelim dediler. Dikin dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Onların yönetimini ellerine geçirmiş olan egemen sınıfa mensup olan berikiler ise kararımız kesin, kararımız karardır dediler. لَنَتَّخِذَنَّ Yani hükmümüz hüküm, hiç tartıştırmayız. Onların üzerine ille de bir mabet yapılacaktır diye emrettiler. Yani ben burada galebu ala emrihim ifadesini, ibaresini onların yönetimini ellerine geçirmiş olan egemen sınıf diye çevirdim. Ama alternatif çeviriler de yapılabilir ve yapılmıştır. Onların eylemlerini hakkıyla kavrayanlar gibi benimkinin tam tersi. Menfi değil de müsbet yönde çeviri yapılabileceği gibi berikiler aleyhine tartışanlara galip gelenler. Yani tartışmadan galip çıkanlar biçiminde de çevrilebilir. Fakat onların durumunu Rableri bilir diyenler bir sonraki ayette övülüyor. Onun için ötekilerse gaybı taşlayanlar sıfatıyla yeriliyor, yeriniyor. Onun için Hazreti Peygamber kabirleri tapınak yapanlara lanet olsun derken galiba biraz da bu sapmış uygulamayı kastediyordu. Tapınak yapmak. Ölüleri daha sonra kabirleri tapınak yaparak onun içindeki ölüyü de ilahlaştırmaya doğru giden bir yolu açıyordu. Onun için burada bendeniz bu ibarenin bağlama uygun olarak en doğru biçimde böyle anlaşılacağını düşünüyorum. قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ Asırlar sonra bilinmeyen hakkında atıp tutma kabilinden, yani recmen bil gayb, kaybı taşlayarak, atıp tutarak, sıkarak, onlar üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi diyenler çıkacağı gibi, beş kişiydiler, altıncıları köpekleriydi diyenler de çıkacak. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ Dahası yedi kişiydiler, sekizincileri köpekleriydi diyenler bile çıkacak. Evet, burada aslında anlatılmak istenen ortada. Kıssanın asırlar içinde kazandığı menkıbevi niteliğe bir atıf var. Onun için siz bu gibi dedikoduları bırakın bir tarafa. Onların kaç kişi olduğunu bilmekle bilmemek size ne kazandırır, ne kaybeder. Malumat fıruşluktan başka. Onun için oyalamayın birbirinizi. Parmak nereyi gösteriyorsa oraya bakın. Cama değil camdan bakın. Cama bakarsanız hohlarsınız ve kendi soluğunuzun buğusunu seyredersiniz. Onun için arkayı da göremezsiniz. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ قُلْ Rabbi a'lemu bi'iddetihim. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Ma ya'lemuhum illa qalil. Onlar hakkında gerçek bilgiye sahip olanların sayısı çok azdır. Fela tumari fihim illa mira'en zahira. O halde artık onlar hakkında olayın görünen boyutunun dışında bir tartışmaya girme. Yani olayın görünen boyutu neyse onunla yetin ve bilmeyeceğin sulara dalma, boğulma. وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا Yine onlar hakkında menkıbeci kimselere itibar edip de soru sorma. Evet, bu kimseler menkıbe ve efsanelerle insanlara yalan yanlış şeyler anlatıyorlar. Gerçeğin değil mitolojinin peşine düşürüyorlar insanları. İşte bunlar kastediliyor. Onun için malumata değil hakikate yönelin. Dolayısıyla bilmeyeceğiniz şeylerin arkasında spekülasyon yapmayın. Fakat Allah'ın size asıl göstermek istediği yere bakın, oradan bakın, görürsünüz. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا Ve hiçbir şey için ben bu işi yarın kesinlikle yaparım deme. Burada aslında sanki bir konu değişmiş gibi ama hayır değil aslında. Bu bize şunu açıkça veriyor ki Allah illa en yaşa Allah. Ancak Allah dilerse yapabilirsin. Evet. Allah'ın hayatın her anına müdahil olduğunun bilinci veriliyor burada. Yani Allah bilinci. Allah'ın müdahalesi dışında bir alan yoktur. İşte şu yukarıdaki olaya bak. Allah'ın müdahalesini görüyorsun. Yani Allah sadece diriliğinizde değil, ölümünüze de müdahil. Sadece uyanıklığınıza değil, uykunuza da müdahil. Bu manada Allah'ın, Allah'tan bağımsız bir kariyer planlaması yapma, bir başarı planlaması düşünme demektir. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ Ve bunu unuttuğun zaman hemen Rabbini hatırla. وَقُلْ عَسَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَ Ve de ki, umarım ki Rabbim beni bundan daha yakın ve derinlikli bir bilgi ve bilinç düzeyine eriştirir. وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا İmdi, kimileri onların mağaralarında 300 yıl kaldığını iddia ederken, bakınız iddia ederken, derken ifadesi ayetin içinde bil fiil, kelime olarak yok. Fakat zorunlu bunu böyle okumamız. Bir başkaları da bu sayıya 9 yıl daha ekliyorlar. Neden böyle okumamız zorunlu? Çünkü bir sonraki ayette onların ne kadar kaldığını Allah daha iyi bilir diyor. Bundan dolayıdır ki mukatil bu ayetin bu ayetteki bunu söyleyenleri 300 yıl kaldı, bir başkaları da 9 yıl ilave etti diye söyleyenlerin Hristiyanlar olduğunu nakleder. Yine Katade'den Taberi, bunun başkalarından aktarma tarikıyla, yoluyla kullanıldığını zikreder. Yine İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, kendi Kur'an nüshasının kenarına buraya, dediler ki noktasında, dediler ki şeklinde ve galu şeklinde, yani iddia ettiler ki açıklamasını düşer. İşte buna dayanarak ki bir sonraki ayette bu açık olduğu için böyle okumak zorunludur. قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا De ki onların ne kadar kaldığını Allah daha iyi bilir. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona açık ve ayandır. Ebsir bihi ve esmi' O ne muhteşem bir görücü, ne muhteşem bir işiticidir. Mâ lehum min dûnihi min veliyyin ve lâ yuşrik fî hukmihi ehada. Onların ondan başka yakın bir dostları bulunmamaktadır. Zira o egemenlik ve otoritesine kimseyi ortak etmez. İşte bu ayette bu kıssadan alınacak hissedir. Alınacak hissenin özetidir. Allah'a kul ol. O yarin ve yardımcın olur. Allah'ın var, neye muhtaçsın? Allah'ın yok, neyin var mesajıdır bu. Seni destekleyen Allah olursa, yeryüzü sana karşı olsa ne yazar mesajıdır. Ve hepsinden öte Allah elde var. Bir. Gerisi sıfır olsa ne lazım gelir mesajıdır. Rabbim kendinden bağımsız bir gelecek planlaması yaptırtmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.